बंधम परम ब्रह्मा नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रय गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः देव सुतम देवम कर्णसारूरमर्दनम बकरी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु श्री विभूषण करवनीरदाभक्त पीतांबरा बिंब फलाधरुष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपि तत्व न जाने हरि ओम नमः सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो भाई, आपने पुस्तक तो खरीद ली, एक और प्रार्थना है, इस पुस्तक को आप ध्यान पूर्वक पढ़ो। साधक संजीवनी पढ़ने में समय लगा, बड़ी होती है इसलिए पढ़ने में उतना समय नहीं लगता, पर सार बहुत बढ़िया आया है। ऐसा नहीं कि गीता और साधक संजीवनी उसे भाव सार भी नहीं, इनमें नई बातें आई कहीं जो साधक संजीवनी नहीं है, ऐसी नई बातें आई है। तो आप ध्यान पूर्वक धीरे धीरे इनको पढ़ो, ठीक ठीक समझो, ये कृपा और करो। जैसे पुस्तक लेने की आपने कृपा की, बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम है। अब ये काम है रोजाना इसको पढ़ना, समझ रहे पढ़ना, पढ़ना है भाई निकालो, कह दिया पढ़ना है तो नहीं समझना, तो बहुत बढ़िया बात है जाए भाई। जो साधे संजीव नहीं है ऐसी बातें नहीं आई है, इस वास्ते इसको रोजीना पढ़ो, थोड़ी पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, रोजीना पढ़ो, दो चार मिनट पढ़ो, एक प्रकार पढ़ो, ठीक समझ समझ कर ये और कृपा पढ़ो। एक कृपा आपने करी है, हाँ दूसरी कृपा और सब नहीं करना, भाई बहन सब नहीं करना, बहुत अच्छी बात है। थोड़े में संक्षेप में आप धीरे पढ़ करके देखो इसको लोग कैसे पसंद करते हैं, ये तो अभी पता नहीं है। साधक संजीवनी तो लोगों ने पसंद की है, तो इसको पसंद करेंगे कि नहीं कैसे भी पता नहीं है, पर हमारी दृष्टि में तो बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी चीज है, संक्षेप में बहुत अच्छी बातें हैं। तो पढ़ने कृपा करो, साधक समझे पढ़ो, ये भी पढ़ो, पढ़ो मन लगा कर पढ़ो। आपने कहा ना कि भैया हा बात जोर से कहते हैं तो मनुष्य न होती है, तो ये बात मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल समझ दे रहा हूं। जैसे मित्रता थे सम्मति तो दी जाती है, सम्मति देने में भी मेरे को नागा हुआ नाचना है, परंतु है बड़ी अच्छी चीज, बढ़िया अपना कल्याण हो जाए। मेरा विचार ऐसा रहता है आपके सब के सब जीवन मुक्त हो जाए, भगवत प्रेमी हो जाए, सब योगी हो जाए, सब के सब अपना उद्धार कर दे, ऐसे आदमी मनाए। इस बार से कहता हूं लज्जा शर्म छोड़ कर देखो, निज कविता कई नागन निकी, सरस हो या अथवा अति फीकी, अच्छी हो चाहे बहुत सुंदर हो, अपनी बात सब अच्छी लगती है, तो मेरे वो अच्छी लगती है। इस बार नहीं कहता हूं, मैं समझता हूं कि मुक्ति के लिए बहुत विद्या है, ये समझ कहता हूं, मेरे लिए कई बढ़िया है ऐसा समझ नहीं कहता हूं। इन्हें बातें बड़ी अच्छी आई है, बड़ी सुंदर बातें आई है, और सरलता से, जैसे जो कर्तव्य किया जाए, जो कर्तव्य वो सब भगवान का पूजन किया जाए और सेवा की जाए, तो सब जाते दो शब्द आते थे, सेवा की जाए और पूजन किया जाए। स्वकर्म अपना जो कर्म है, खाना पीना सोना जागना पुस्तक पढ़ना श्रवण करना निध्यासन करना ध्यान करना चिंतन करना, मानो व्यवहारिक बातें और पारमार्थिक बातें दोनों ही बातें सेवा रूप से की जाए, ये कर्म योग होता है, और पूजा रूप से की जाए ये भक्ति योग होता है। भगवान ही पूजा करते हैं, गीता पढ़ो तो भगवान की पूजा कर रहे हैं और संसार की सेवा कर रहे हैं, संसार की सेवा और भगवान का पूजन, ये भाव रखो। साधारण क्रिया में भी हाथ धोना हो तो भगवान का पूजन है, और तो तत्ती पिशा फिरना भी, एक शरीर को शुद्ध करना है तो ये भगवान का है, इस वास्ते ये भी पूजा है, पूजा पूजा ये भी दूसरों को आराम देने के लिए सेवा है, ये भगवान को ये भी भगवान का पूजा है, ये सेवा पूजा करो, सेवा पूजा हिंदू करो, कर्मयोग से सेवा है और भक्तियों के जैसे पूजा है। संसारी समझ है, संसारियों का तेरे सेवा करना है, और संसार नहीं भगवान का आद्य अवतार, आद्य अवतार भगवान है तो पूजा है, सब पूजा, खाना पीना बैठना उठना सोना जगना सत्संग करना सुनना सुनाना विचार करना सभी सेवा है, अपने देखो नहीं, अपने ये कर्म हो जाएंगे, वे कर्म वादक हो जाएंगे, ये अपना नहीं है, सेवा रूप से करना है, अरे पूजा रूप से करना है, सब याद रखो सेवा पूजा, संसार दिखे तो सेवा करो और भगवान दिखे तो पूजा करो, कर्म ही है, सह प्रसन्न ध्यान सब कीर्तन करो, चाहे भोजन करो, चाहे स्नान करो, हाथ धो, ये सब कर सब भगवान भगवान का करो, ये ऊंचा भाव है, ज्ञान योग से भी उसी बात करे, भगवान का पूजन करो, सीधी सरल बात है, सब भगवान का पूजन है, निद्रा समाधि स्थिति, नींद रहना भी समाधि हो गया, भगवान के लिए है, ये भगवान नहीं कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं, हाथ धोना कपड़ा धोना स्नान करना शुद्धि करना ये सब पूजा, और संसार दिए हम परमात्मा दे दिए हम तो संसार दिखते हैं तो सेवा करो, भगवान दिखते हैं तो पूजा करो। यह शुरू कर दो, छोटी छोटी बात है बड़ी बड़ी बात। गीता जी का सिद्धांत है स्व कर्ण मनात्म अभ्यस सिद्धि बिंदति मानव सब नहीं कहा स्व कर्मात्म अभ्यस भगवान का पूजन है तो सिद्धि की प्राप्ति करे परमात्मा की प्राप्ति करे। केवल ये भाव बदल दो, जो करते हो करो वही करो, वही भाव बदल करो अपने लिए मेरे लिए मांगता हूं ये बात नहीं हो रहा है भगवान का पूजन कर रहा हूं। दोनों एक ही बात है, सेवा का भी वही बनाए पूजा का भी वही बनाए। पूजा में एक विशेषता होती है भगवान में प्रेम हो जाता है, सेवा से अपने जो दूसरे से कुछ लिया है ना ये खर्च उतर जाता पूर्ण हो जाता है। माँ बाप से शरीर लिया, माँ ने पालन किया, पिता ने पढ़ाया किया, उनका धर्म है तो सेवा करने से पूर्ण हो जाएंगे, पूजा करने से भगवती प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हम भगवान के हैं, नई मानस हो जीव लोग तो भगवान पूजन करना और इनको पढ़ो ये भाव दृढ़ हो जाएगा। इस पुस्तक के बंद से बार बार आती है जितने समय मिले शाम को रात्रि में बैठ कर तो बैठ जाएगी भीतर। अभी सुना है पहले इनको पढ़ करके पैरों से सेवा पूजा कर सो जाओ। ऐसा तरीका कई तरह का है जो कल्याण करने वाला है। स्व कर्मा तो भेजे सिद्ध विंदति मानव स्वकर्मा तो अभ्यर्थ स्वकर्म तो अभ्यर्थ सिद्ध विंदति मानव पूजन करो पूजन खाना पीना सोना जागना चलना फिरना सच में जाना आना सब पूजा है। कितनी सुगम बात है केवल याद रखना, केवल याद रखना है। जावे तो पूजा है, आवे तो पूजा है, भगवान पूजन करे, आ जावे तो सेवा, आवे तो सेवा। क्यों याद रखना संसार याद हो सेवा करना है भगवत बुद्धि हो तो पूजन करना। हम तो संसार देखता है तो सेवा करो, अपने लिए करना है बंधन है भजन जान भी अपने लिए करना है। क्यों अपना स्वरूप ईश्वर जीव अविनाशी ईश्वर का अंश और अविनाशी चेतन अमर सहज सूरज अपने कुछ करना है भजन ध्यान कीर्तन करे तो भगवान का पूजन करे संसार सामने जाते संसार सेवा करे। सुगम बात है केवल याद रखना, याद भूलो नहीं, याद रखना वाला सेवा करे सब आपकी गम शिकार छोटा बड़ा सब सब भगवान को भूल जाएगा। मेरे दी नहीं भूलते तुम पापा ये पसंद आत्म कारण अपने लिए करता है ये पापी पाप का ही पकड़ करते भूलते तुम पापा ये पसंद आपका रोई बनाते हमारे लिए चीज हमारे लिए भगवान ही हो रहा संसार ही उतार हो जा ये भी संसार इसको बोलने लगा है ये संसार की सेवा है। अरे भगवान है सुन पूजा है भोजन करने पूजा है जल पीने की पूजा है पैरता भी पूजा है, सोना भी पूजा है, साथ ही आगे चलता। ये पुस्तक पढ़ने से आपको मालूम हो कैसी पूजा चीज, पुस्तक तो आपने दे ही नहीं है, नहीं दे पहले लेना, जहां नहीं दिया है साधारण कीमत है, बहुत बढ़िया बात है। अब कीर्तन घर है, ये भगवान का पूजन है, भगवान नाम का कीर्तन है, भगवान का पूजन है, सब भाई बहन भगवान का पूजन कर, भगवान का पूजन कर, भगवान की पूजा कर रहे हैं, कीर्तन भगवान पूजा। अब सुनाओ प्रेम से स्वकर्मात्म भेद से सिद्ध मित्र दिवान पता नहीं लगता, अब पता लगा मैं आपको, आपको पता लगा मैं ध्यान लो है। देखो भाई थोड़ा सा धीरे धीरे करो, थोड़ी देर धीरे धीरे करो, फिर जल्दी जल्दी करो।